Forte. I nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Straż pożarna miała 2700 interwencji po wichurach i ulewach, które przechodzą przez Polskę. Pracownicy hut chcą spotkania z premierem i rozmów o przyszłości ich branży. Dymisja rządu we Francji staje się faktem, to ciąg dalszy zmian po niedawnych wyborach. Strażacy mieli 2700 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Między innymi zostało uszkodzonych 40 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Najwięcej na południu Polski, w województwie świętokrzyskim, małopolskim i opolskim. Również na Pomorzu notowano uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw pomorskiego 870, małopolskiego 513, świętokrzyskiego 280, lubelskiego 270 oraz podkarpackiego 160. Powiedział nam rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W Gdyni pracownik zakładu komunikacji miejskiej został rażony prądem po tym, jak połamane drzewa uszkodziły trakcję trolejbusową. Strażacy ostrzegają, że pogoda może zmieniać się gwałtownie. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada burze oraz wiatr o prędkości do 100 km na godzinę. Zakończyło się posiedzenie sądu aresztowego w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości zarządów Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski przekazał, że decyzję o ewentualnym aresztowaniu na 3 miesiące sąd podejmie jutro o 9:00. Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników napisała list do premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie. Rozmowy miałyby dotyczyć wsparcia przemysłu ciężkiego. Wiceprzewodniczący Federacji Jacek Wilkoń powiedział, że problem stanowią m.in. zapisy Europejskiego Zielonego Ładu, a także brak mechanizmów ochrony dla rodzimego rynku stali. Huty stoją. Powiedzcie mi państwo, jak to jest przecież w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu. Spojrzę z dworca kolejowego, wszędzie są inwestycje. Niech mi ktoś wytłumaczy generalnie, skąd są tam te wszystkie stalowe rzeczy, bo one chyba nie są z polskich hut, skoro my stoimy. W liście związkowcy piszą, że przeciągające się przestoje, zwolnienia grupowe i brak inwestycji zmuszą pracowników do radykalnych działań w obronie miejsc pracy. Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej została wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jest jedyną Polką na tak wysokim stanowisku w Europarlamencie. Pełniła już tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Dzisiaj w głosowaniu uzyskała poparcie 572 deputowanych. To drugi najlepszy wynik wśród wybranych wiceprzewodniczących. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął dymisję rządu premiera Gabriela Attala. To pokłosie przegranej prezydenckiego obozu w niedawnych wyborach parlamentarnych. Ministrowie pozostaną jednak na stanowiskach do czasu powołania nowej ekipy. W ubiegłym tygodniu prezydent odrzucił dymisję rządu, prosząc premiera o pozostanie na stanowisku przez kilka dni. W południe Emmanuel Macron zwołał posiedzenie Rady Ministrów i tym razem przyjął rezygnację Gabriela Attala. Prezydent nie mianował jednak nowego premiera, a to oznacza, że obecny rząd będzie dalej zajmował się bieżącymi sprawami. Okres przejściowy może trwać długo, bo na razie żadna partia nie jest na tyle silna, by przejąć samodzielnie władzę. Dymisja rządu przynosi makronistom podwójną korzyść. Z jednej strony to gwarancja stabilności, bo tak zwany zdymisjonowany rząd nie może zostać obalony przez parlament. Z drugiej strony wielu rezygnujących ministrów zasili szeregi prezydenckiej koalicji w niższej izbie parlamentu. To kluczowe przed czwartkowym głosowaniem, które wyłoni nowego przewodniczącego izby, czyli czwartą osobę w państwie, które pokaże, jaki jest rzeczywisty układ sił w parlamencie. Wzbudza to jednak poważne wątpliwości prawne, bo francuska konstytucja wskazuje, że politycy nie mogą łączyć funkcji w rządzie i w parlamencie. Dlatego wielu ekspertów oskarża prezydenta Macrona o naginanie konstytucji. Stefan Polcer, Polskie Radio. Nieudany zamach na szefa niemieckiej firmy zbrojeniowej Rheinmetall pokazuje, jak ważny stał się przemysł obronny. Moskwa wie, że wynik wojny w Ukrainie zależy nie tylko od rządów w Berlinie czy Waszyngtonie, ale także od takich firm, komentuje Süddeutsche Zeitung. W czwartek stacja CNN podała, powołując się na amerykańskich i innych zachodnich oficjeli, że służby specjalne USA i Niemiec udaremniły rosyjski plan zamachu na Armina Papergera i według mediów szefowi koncernu od kilku miesięcy przez całą dobę towarzyszy ochrona. Firma produkuje dostarczane na Ukrainę czołgi oraz amunicję. Gazeta zauważa, że Putin nie prowadzi już wojny tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko wszystkim, którzy pomagają jej się bronić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Zastanawiam się, powiedziałam o tym, że mam taki bardzo duże nagromadzenie myśli o Jerzym Szturze i o tym, co nam dał, jako też widzom, jako tym, którzy się kinem interesują, ale którzy żyją też, bo te role też wchodziły w naszą świadomość, są elementem jakiejś tożsamości, prawda? Ponieważ to były naprawdę bardzo ważne filmy, w których zagrał i w tym kontekście też myślę warto o tej postaci mówić, ale zastanawiam się, czy dla was są takie role, które się nie zatarły absolutnie w pamięci, które jakoś definiujące były dla jego pozycji w polskim kinie. Grażyna Torwicka. Dla mnie to chyba były, no nie, trudno wymienić jedną, to było kilka ról. Tak, spodziewałam się tego. Zresztą wymieniłaś już te role, bo niewątpliwie Filip Mosz w Amatorze, niewątpliwie Lutek w Wodzireju, ale dla mnie szczególnie silna jest postać Maxa w Seksmisji. Mm. I choć, jak powiedziałaś, komediowe w filmach Juliusza Machulskiego, to ten Max jest dla mnie postacią nie tyle komediową, ile taką tragikomiczną. I na tej roli widać dla mnie najsilniej, najmocniej aktorstwo Jerzego Sztura, bo ten Max jest z jednej strony tak zabawny, my się z niego śmiejemy, ale jednocześnie czujemy całą rozpacz, jaka jest w tej postaci, bezsilność, bezradność, takie mierzenie się z sytuacją, w którą rzucił go los. I to wszystko wygrał w tej postaci Jerzy Sztur, wspaniale balansując właśnie pomiędzy komedią, śmiechem, a jakimś takim przerażeniem i wzruszeniem, którą ta postać nam dostarcza. To może tu zawieszę głos i Tomek dalej powie, jakie dla niego role. Tak, myślę, że jeszcze będziemy wracać do tych wszystkich tytułów, one się będą w naszej rozmowie przewijać. Tomasz Kolankiewicz. No oczywiście też to są takie role pewno najbardziej emblematyczne, prawda, też, które pani Grażyna wymieniła. Ja oczywiście też uwielbiam tę kreację z Wodzireja, to jest jedna z moich ulubionych kreacji. Mam w ogóle takie poczucie, że ten film to jest Sztur, tak naprawdę. Nawet chyba bardziej to jest dla mnie film ze Szturem niż film Feliksa Falka, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o Amatora, to ja na przykład, jeżeli chodzi o Kieślowskiego, moją taką ulubioną rolę, to nie jest tak, że ją stawiam wyżej, jak gdyby, ale taką ulubioną rolą jest jego rola w Spokoju, takim telewizyjnym filmie Kieślowskiego, który on tak naprawdę już pisał z myślą o Szturze właśnie, który zagrał u niego w debiucie kinowym w Bliźnie z tego samego roku i wtedy... Drugoplanowa, właściwie nawet trzecioplanowa rola, ale bardzo zapamiętana. Tak, ale dlatego, że on wtedy zauważył, że Sztur jest w stanie... Wtedy Kieślowski, warto pamiętać, jeszcze pracował bardzo dużo z amatorami, z naturszczykami i on zauważył, że Sztur jest w stanie wejść do tych naturszczyków, ich poprowadzić w jakiś sposób. Tą improwizację taką, do której on go namawiał, on był w stanie jak gdyby być takim grającym, jak gdyby reżyserem troszeczkę. Więc to było takie rzeczywiście dla mnie. Ja go starałem się przypomnieć właśnie przed tą audycją, która jest taka jego najwcześniejsza rola, którą pamiętam. No bo oczywiście, jak potem już po latach oglądałem, no to widziałem tam, że w trzeciej części Nocy go można zauważyć, no jest w Milionie za Laurę, tam się pojawia. Się już wie, na co zwracać uwagę, bo tak, to są zazwyczaj takie role, które nawet sprawdzałam w zestawie na filmie polskim, filmpolski.pl, polecam państwu bardzo ten skarbiec wiedzy o polskim kinie, że to są role bardzo często niewymienione w ogóle w napisach te pierwsze. Tak się zwykle kariery aktorskie i ta droga aktorska zaczyna, prawda? Ale dla mnie taką rolą, to jest taka takie moje wspomnienie z liceum, bo on rzeczywiście miał tych bardzo ciekawy taki emploi takich ról knajackich, można powiedzieć. I on zagrał brawurowy epizod zupełnie w Przyjęciu na 10 osób plus 3 gruzy, gdzie on gra faceta pod pośredniakiem, po prostu, który mówi, ciecie z fany, na kantach zęby zjadł. Trzeba przyjść, dać w łapę. I on tam wypowiada tylko to zdanie, natomiast jest od razu po prostu do zapamiętania. Jest niesamowite zupełnie, że to była tak silna osobowość ekranowa, że on nawet z takiego epizodu w jakimś takim średniometrażowym filmie telewizyjnym, pewno dosyć mało znanym, był w stanie zrobić coś takiego, że ja w tym liceum po prostu miałem takie, kurczę, po prostu świetny facet, świetny aktor. Oczywiście wtedy nie znając jeszcze tych jego takich właśnie najbardziej wybitnych ról, no bo to po prostu gdzieś tam w liceum oglądałem w telewizji i nagle dopiero z czasem to poznawałem, więc to na pewno też jest takie, że on właśnie miał ten taki taki ten knajacki, właśnie takie, taką umiejętność, takie pokazywanie jako niesłychanie wysublimowany mężczyzna, przecież erudyta i tak dalej. On potrafił świetnie się wcielać właśnie w takich facetów z ludu. I tak samo było w tym, tak samo było w tym właśnie spokoju, gdzie to jest tak, nie ukrywam, że to jest taka rola, którą ja pokazywałem studentom na zajęciach o ewolucji też jak gdyby sztuki aktorskiej. I tam to, co on wyczarował w tym filmie, to jest Kieślowskiego, to jest nieprawdopodobne zupełnie. To jest, no, moim zdaniem jedna z najwybitniejszych jego kreacji. Mimo, że to taki niepozorny właśnie telewizyjny film, wczesny film Kieślowskiego, jeszcze sprzed tych największych jego 76 sukcesów. Rok, z tego co pamiętam, produkcja, ale 4 lata ten film spędził na półce, bo to historia młodego człowieka, który po 3 latach wychodzi z więzienia i próbuje się w tej rzeczywistości odnaleźć. No, tak, on pragnie tak naprawdę spokoju. To było też oczywiście takie bardzo też symptomatyczne dla Kieślowskiego, prawda, że on tak dosyć jednak z taką dużą empatią podchodził do swoich bohaterów i Sztur tutaj fantastycznie to zrobił. Mam w ogóle takie wrażenie, że on przez to był jakoś, przez tego Kieślowskiego tak jakoś naznaczony. No przecież jak potem pamiętamy, to on też trochę się wzorował na tej jego metodzie reżyserskiej przy swoich filmach. No to Duże zwierzę, które zrealizował, jest w ogóle niezrealizowanym scenariuszem Kieślowskiego, więc można powiedzieć, że w pewien sposób oni byli połączeni. Łącznie z tym, że jak przed chwilą żeśmy ustalili, Maciej Sztur, czyli syn Jerzego Sztura, debiutował aktorsko w Dekalogu. Tak, sprawdzaliśmy to rzeczywiście i w Dekalogu 10 części jako syn wystąpił, więc wszystko się pięknie zamykało rodzinnie także w tej opowieści. Przygotowałam parę fragmentów, to znaczy, oczywiście spotkaliśmy się też, Michał Matus spotkał się z kilkoma twórcami, którzy pracowali z Jerzym Szturem, więc oni również o nim opowiedzą, ale przejrzeliśmy też archiwa radiowe. I no, oczywiście ten amator tutaj powraca wciąż i od tygodnia się przypomina jedną z tych rzeczywiście najbardziej jego kluczowych ról, takich ikonicznych. No bo też film bardzo ważny dla historii polskiego kina i znaleźliśmy audycję z 79 roku z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, wówczas jeszcze w Gdańsku. Ten 79 rok to był właśnie rok premiery Amatora i Jerzy Sztur dostał w Gdańsku wówczas nagrodę aktorską, ale nie do jego wypowiedzi stamtąd sięgniemy, które są w tej audycji, audycja z obu stron kamery pani Anny Fuksiewicz, ale wypowiadał się tam również Krzysztof Kieślowski o tym właśnie, jak ta współpraca między nimi przebiega, jak to porozumienie między nimi przebiega już po tych 3 wspólnych filmach. Sztur oczywiście jest po prostu człowiekiem. No jest nie tylko aktorem, jest człowiekiem. Jest człowiekiem, który chce coś powiedzieć, chce coś wyrazić, chce coś od siebie komuś drugiemu powiedzieć. Umie to robić, bo jak mówię, także i w aktorstwie takie podstawowe problemy techniczne, warsztatowe nie są już w tej chwili problemami. Są one oczywiste, że aktor umie zrobić taką czy inną minę, roześmiać się albo zapłakać, jak jest tego potrzeba. To jest normalne. Natomiast ważne wydaje mi się w tym to, że właśnie on chce po prostu powiedzieć coś od siebie. Można powiedzieć, chcę przemówić. To są piękne słowa i ja bym tutaj jeszcze może nawiązała do tego, że właściwie i u Feliksa Falka i w Amatorze, podejrzewam, że w Spokoju również, trochę to, o czym mówił Tomasz Kolankiewicz, czyli pewnie jakaś niesamowita zdolność obserwacji, która poprzedzała to wcielanie się w tych bohaterów, użyję tego sformułowania, knajackich, tych takich właśnie, którzy zupełnie się różnili od jego osobowości, czy tego, co też pokazać potrafił na scenie, czy w teatrze, że to też się wiązało z tym, że on dialogi poprawiał, czy pisał swoje, ponieważ ten język miał tak osłuchany i taką miał wrażliwość językową. Przypomnijmy, że skończył też polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, choć to nie gwarantuje oczywiście tej wrażliwości, ale faktycznie myślę, że warto to podkreślać i gdzieś tam być może już się zaczynała, czy kiełkowała ta droga, która później się spełniła w latach 90. filmami, które zaczął sam reżyserować i scenariuszami, które pisał. Tak, ale też rzeczywiście jest coś takiego, że nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiło się czasami, że Jerzy Sztur gra Jerzego Sztura. I przypomniało mi się to w kontekście właśnie wypowiedzi Krzysztofa Kieślowskiego. Tak, bo Jerzy Sztur, grając różne postaci, on zawsze chciał coś nam powiedzieć przez swoją osobowość, przez swoje spojrzenie na świat, przez właśnie swoją wrażliwość. I są aktorzy, których zapamiętujesz, dlatego że właśnie tak jak Jerzy Sztur, oni pozostawiają piętno własnej osobowości na postaci i są aktorzy czy aktorki, którzy kompletnie zmieniają się w różnych rolach. Jerzy Sztur był też takim aktorem, który w moim odczuciu kompletnie nie potrzebował żadnej charakteryzacji, żadnego, nie wiem, przebrania, stroju, żeby zagrać czy tego faceta spod budki z piwem, czy tego profesora Skarżyńskiego na przykład. Mhm. U Bartosza Blaszka ostatnio, tak, prawda, w Sonacie. On potrafił siłą swojej osobowości nadać ton postaci i przekazać to, co powiedział Kieślowski, przekazać to, co miał nam do przekazania poprzez tę postać. Więc to granie, to sformułowanie, że Jerzy Sztur grał Jerzego Sztura, jest w tym wypadku po prostu wielką wartością. Tak, tak. Myślę, że też był niesłychanie wszechstronny, prawda? Bo często jest tak, że aktorzy wpadają czasem z własnej inicjatywy, czasem bez niej, że tak powiem, wpadają w pewnego rodzaju emplua. No i potem, jak już się zagra tego księdza raz, to już potem się gra tego księdza zawsze. Jest często tak, że na przykład się gra, że są tacy aktorzy, którzy są wyspecjalizowani właśnie w rolach księży i morderców, na przykład seryjnych. I potem tak jak miał taki moment chyba Adam Woronowicz, że grał po prostu albo księdza, albo właśnie seryjnego mordercę. Czy właśnie Andrzej Konopka też, który właśnie był bardzo konsekwentnie obsadzany jako jakiś oprych po prostu, albo oprych, albo policjant właśnie, generalnie silna męska rola, jak to się mówi. Natomiast Sztur był niesłychanie wszechstronny i tutaj zastanawiałem się, czy jest jakiś, czy mieliśmy jeszcze jakiegoś takiego aktora, który by miał tak rozpięty ten wachlarz możliwości szeroko, jak Sztur, od właśnie takich bardzo silnych ról dramatycznych, tych, które on miał w kinie Moralnego Niepokoju, właśnie, czy to w Wodzireju, czy w Amatorze, no to są na pewno te dwa najważniejsze, najgłośniejsze filmy, też z racji tego, że to są takie filmy, które rzeczywiście przeszły do historii kina, jako te arcydzieła tego nurtu. No ale właśnie też potem kreacje komediowe, prawda? Tak naprawdę jedyny taki aktor, który mi przychodzi na myśl, to jest oczywiście Bogumił Kobiela, z którym Sztur siłą rzeczy jest też w jakiś sposób złączony oczywiście przez postać Piszczyka, gdzie najpierw to, jak wiemy, w Zezowatym Szczęściu Andrzeja Munka tą kreację odgrywał Kobiela, a potem Sztur no, dwukrotnie zmierzył się w swoich już filmach z tą postacią. W każdym razie to wydaje mi się podobnego rodzaju taki tragikomiczny też. To jest tutaj, co pani Mrażyna też wspomniała, że on jak gdyby w tej Seksmisji jest trochę komediowy, ale jednak to jest taka postać, no nieoczywista, nie jest to oczywiste. Zresztą w ogóle tam bardzo błyskotliwie Machulski obsadził jednego i drugiego, tak, aktora. No bo to... I Sztur, i Łukaszewicz, no to nie byli przecież aktorzy kojarzeni z rolami komediowymi wtedy zupełnie. Więc... Ale to, co pan powiedział o tym, że aktorzy wpadają w pewne emploi, to oczywiście tak jest. A tu pamiętajmy, że ten początek kariery Jerzego Sztura, takie jego wejście w świat popularności, nazwijmy to jest jednak odbyło się na scenie, na estradzie, tym słynnym Śpiewać każdy może, tym wejściem, prawda, na scenę w Opolu. I ja pamiętam doskonale, jak Jerzy Sztur odżegnywał się od tego, żeby powracać w wywiadach do tego momentu, który my widzowie kochamy, bo on był cudowny w tym, bo on dlatego tak zagrał to, bo on dlatego tak zaistniał na tej scenie, że to była ta osobowość, o której mówimy. Mhm. Ale on to nie lubił do tego wracać, właśnie dlatego, żeby nie być później postrzeganym przede wszystkim, bo przez lata, jak widziano Jerzego Sztura, no, no śpiewać każdy może. Od razu pojawiało się to hasło. Nadal zresztą. Moja córka tak samo, także... No, ale to jest takie niebezpieczeństwo. Ja muszę powiedzieć, że jak doszła do nas ta wiadomość 9 lipca, to bardzo dużo oczywiście audycji natychmiast wspomnieniowych pytań i co było charakterystyczne, im młodsze pokolenie dziennikarzy zwracało się do mnie z pytaniem o wspomnienie, tym bardziej to było kojarzone, to pytanie zaczynało się od takiego sformułowania, które, powiem szczerze, mnie zmroziło. Pani Grażyno, w świadomości mas Jerzy Sztur przechodzi do historii jako głos osiołka w Szreku. Jak pani go zapamięta? No więc, wiecie, a propos tego wpadania w jakieś emploi, wpadania... Przerażające, że jest coś takiego, że aktor może być przez pokolenie to najmłodsze postrzegany w ten sposób. Ile jest przed nami dziennikarzami, filmoznawcami, ile jest przed nami do zrobienia, żeby tak się nie działo, żebyśmy właśnie Jerzego Sztura pamiętali poprzez pryzmat, żebyśmy wracali do jego filmów, do jego ról. Wydaje mi się, że dzisiaj taka rola, na przykład jak właśnie w Amatorze, to dla młodego pokolenia to może być odkrycie w ogóle. No, oczywiście. Wiesz, bo to jest taka postać, która dzisiaj może rezonować naprawdę bardzo mocno. Tylko trzeba na ten film trafić. I to jest też istotne, żebyśmy o tym pamiętali. Nie szufladkowali takiego artysty, takiej osobowości, jak Jerzy Sztur. Jak najbardziej, no tutaj tych wcieleń jest mnóstwo. Ja trochę też właśnie patrzę na to przez pryzmat jeszcze młodszego pokolenia, po prostu mojej 10-letniej córki, która tak naprawdę pana Jerzego Sztura kojarzy nawet nie z Osiołkiem. Oczywiście zna jak gdyby to wcielenie, natomiast ona go kojarzy jako też lektora audiobooków, których ona bardzo dużo słuchała, które bardzo lubiła. I to jest tak naprawdę ten głos, tak, jak gdyby kojarzy. Więc to jest bardzo ciekawe, że w ogóle jeszcze inna perspektywa. Potem, kiedy zmarł pan Sztur, to obejrzeliśmy razem Seksmisję i stwierdziłem, że no dobra, może 10-latka już się załapie. Bardzo ją to rozbawiło. Muszę powiedzieć, jeszcze jest przed jak gdyby całym, wszystkimi falami jak gdyby feminizmu, które na pewno w tym momencie nastąpią. Wtedy pewno będzie kontestować. Niemniej spodobało jej się kilka takich rzeczywiście filmów obejrzeliśmy. No pewno jak się tam rozmawia z kimś, kto w latach 90. się zaczynał interesować kinem, no to pewno ten Killer też się pojawi, prawda, jako taka referencja, no bo to była rzeczywiście super popularna też rola. Natomiast no rzeczywiście mówić o takim aktorze, który no zagrał, ja myślę też trochę o tym Wodzireju teraz, że to jest taki film, no to jest najsłynniejszy polski film o konformiście po prostu. I wydaje mi się, że po ostatnich latach i po tym, co się w Polsce działo, taki film, który jest niesłychanie aktualny jednak, tak. Bo widzieliśmy sporo tego rodzaju ludków, danielaków 2.0, że tak powiem, w różnych miejscach. Więc to jest taki film też niesłychanie aktualny teraz. Tak, może nawet Wodzirej bardziej ma pan rację niż Amator. Tak, tak, to jest... No tak, bo to jest taka kreacja. Naprawdę, ja ten film oglądałem właśnie nie tak dawno. Wracam do niego czasami, bo bardzo właśnie go cenię. Ale to jest ciekawe, bo właśnie tutaj Felix Falk mówił, no tutaj pytanie oczywiście, czy to nie jest tylko anegdota, czy to prawda. On mówił, się ucukrowała ta anegdota, być tak, może rzeczywiście. Tak, tak. On mówił, że on jak gdyby nie był świadom tego zaplecza estradowego, które Sztur miał. I on go najął jak gdyby do tej roli po castingu i tak dalej. I nagle mieli straszne problemy przy tam próbach jakichś kamerowych i tak dalej, bo tam nie mogli sobie poradzić z tym sznurem od mikrofonu po prostu. Z kablem od mikrofonu. I nagle wszedł Sztur już właśnie w kostiumie i tak dalej i wziął jakoś tak, zawinął sobie ten mikrofon o rękę i tak dalej. Mówi, ale skąd ty tam coś ćwiczyłeś? Skąd ty to wiesz? On mówi, ja prowadziłem różne jako konferencjer. Prowadziłem czy tam Juvenalia w Krakowie, już nie pamiętam, czy tam właśnie te konkursy jak gdyby Miss Piękności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania z balladą, które były świetne, więc rzeczywiście był takim jakimś świetne, że miał właśnie tego rodzaju zaplecze, z którym jak rozumiem też niekoniecznie musiał się potem chcieć jako młody aktor, jeszcze wtedy pamiętajmy, który miał przecież ambicje też być aktorem dramatycznym. Grał przecież w teatrze też ważne kreacje. Ależ i tak, dalej, tak, więc... oczywiście. No, teatr to w ogóle była świątynia. Tak, jeszcze, jak gdyby to jeszcze kolejny jak gdyby rozdział. Ale rozumiem, że tu głównie o filmowych. Jeżeli chcielibyście poruszyć te wątki teatralne, to one oczywiście są niezwykle ważne. Tutaj są inni specjaliści i specjalistki od teatru w Trójce. I taka audycja odbyła się, jeśli państwo mieli okazję posłuchać Trójki pod Księżycem w zeszłym tygodniu. Baszki Marcinik to tam i wielkie role Jerzego Sztura z Teatru Polskiego Radia były wspominane, ale także ta część jego kariery. To jest taki ogrom, zarówno, bo przecież we Włoszech też i w filmach, i w teatrze występował, i to w teatrze chyba od początku lat 80. Tak, i on był tam bardzo, bardzo lubiany, bardzo popularny, bardzo ceniony. Zresztą dla Jerzego Sztura ta współpraca z włoskim i teatrem, i filmem była ważna. On sobie to bardzo cenił, był z tego też bardzo dumny, ale miał z czego, bo Nanni Moretti, ta współpraca właśnie z Nanni Morettim i role w wielu jego filmach, no pokazywały, że gdzieś tam fantastycznie się rozumieją i że potrzebują siebie nawzajem, można powiedzieć. Nawet w tym ostatnim filmie, najnowszym z ubiegłego roku, Nanni Moretti na polski tytuł był chyba Lepsze jutro, Il sol d'avenir, to ta mała rola Jerzego Sztura, który gra ambasadora polskiego w Rzymie, no też taka przewrotna, przekorna, ale świetna. On bardzo lubił te włoskie współpracę z włoskim kinem i z włoskim teatrem. Świetnie się tam czuł. Kiedyś pamiętam, że natrafiłam, no w tym ostatnim tygodniu oczywiście, siłą rzeczy więcej się czytało, więcej się pojawiało tych wszystkich informacji i wspomnień, że gdyby chcieć śladami Jerzego Sztura pojechać przez Włochy, no to właściwie od północy po Palermo, tam wszędzie gdzieś się pojawiał na scenach i także zdobywał nagrody, o czym warto pamiętać. Więc ja mam nadzieję, że Państwo też słuchając nas dzisiaj, już sobie tworzą tę listę rzeczy do przypomnienia, rzeczy do pokazania młodszemu pokoleniu być może. Ja sprawdziłam, że nawet bardzo, bardzo archiwalne odcinki Spotkania z Balladą są dostępne w internecie jakimiś metodami na tych bardzo podstawowych platformach, więc można też po to sięgnąć, do tego sięgnąć i zobaczyć, jak ta kariera się zaczynała i w jak niesłychany sposób ona się rozwinęła. Ale tutaj nie odmówię sobie jeszcze powrotu na moment do głosu Krzysztofa Kieślowskiego i do tej audycji, do tego wywiadu Anny Fuksiewicz z 79 roku, bo mówili Państwo o tym emploi, o tym szufladkowaniu też, o tym, czego on wydaje się, że jednak bardzo sprawnie ze względu na tę wszechstronność unikał, ale być może to jest kwestia tych młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdążyli poznać innych ról Jerzego Sztura, dlatego cieszę się, że mamy okazję się spotkać i też o nich porozmawiać, ale właśnie to trochę o to Anna Fuksiewicz zapytała Krzysztofa Kieślowskiego, który dał mu rolę w Amatorze, która była trochę inna. To był bohater, wreszcie dobry człowiek, pozytywny. Po tych, które gdzieś tam się, zwłaszcza w tym drugim planie, w Bliźnie, w Aktorach prowincjonalnych, czy oczywiście Lutek również w Wodzi Raju. No i Krzysztof Kieślowski na to pytanie odpowiedział następująco o te poprzednie role Jerzego Sztura. Do tej pory odtwarzał odwrotnie. Do tej pory zwykle grywał on świntuchów, różnych łajdaków, bydlaków, prawda? Łobuzów różnych bez znieczulenia w Wodzi Reju. W Aktorach prowincjonalnych gra bez przerwy świnie. I dlatego nawet myślę, że... No i Bliźnie też nie był to. Bliźnie też grał świnie. Grywał on takie role i jak gdyby już jego twarz tak się rozumie właściwie, że jak się on pojawia, aha, idzie świnia. Już wiadomo. Otóż w tym filmie on nie gra świni, w tym filmie on gra człowieka bardzo, bardzo spokojnego, bardzo naiwnego w gruncie rzeczy. Człowieka, który tak chłonie troszeczkę to wszystko, co jest dookoła i to go kształtuje. I to jest chyba coś dobrego, że tak się stało, że on już nie będzie, mam nadzieję, po tym filmie utożsamiany tylko z jednym typem ludzi, których mógł grać. A nie bał się tego pan, że właśnie po na przykład Wodzi Reju jemu powierzy pan rolę takiego bardzo się bałem człowieka? Bardzo się bałem tego. Nawet zapuściliśmy mu wąs, wie pani, żeby osłonić to wszystko, co w nim jest charakterystycznego, to znaczy szeroki taki uśmiech, dość duże zęby, prawda, takie grube wargi, więc zapuściliśmy mu wąsy, przez cały film nie uśmiecha się ani razu szeroko na przykład. A po drugie, też dramaturgicznie próbowaliśmy to zrobić. Zbudowaliśmy taki ogromny początek tego filmu, taki właśnie wstęp, jak gdyby zanim się w ogóle wszystko zacznie. On trwał w pierwszej wersji 40 parę minut, ale później zorientowałem, że właśnie to jest kompletnie niepotrzebne, że jednak siła jego aktorstwa, jego własna może siła jest taka, że po 3 minutach projekcji my już wierzymy mu absolutnie, że jest to człowiek właśnie porządny, właśnie spokojny, właśnie dobry. Tak, o swoim aktorze, o Jerzym Szturze opowiadał w 79 roku Krzysztof Kieślowski w audycji Anny Fuksiewicz. Audycji, która w Polskim Radiu była prezentowana i nosiła tytuł Z obu stron kamery. Klub Trójki. Naszymi gośćmi dzisiaj są Grażyna Torbicka i Tomasz Kolankiewicz. Rozmawiamy o Jerzym Szturze, o jego aktorstwie. Chciałabym teraz do lat 80., bo rozmawialiśmy już dosyć dużo o kinie Moralnego Niepokoju, ale też oczywiście wybiegaliśmy do różnych bardzo aktywności Jerzego Sztura, ale w latach 80. no nie tylko ta eksplozja komediowego talentu rozpoczęta od Seksmisji. Zresztą swoją drogą Juliusz Machulski opowiadał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed dekadą odbył się benefis Jerzego Sztura i właśnie przy tej okazji opowiadał o tym, jak już chciał jako niedoświadczony, młody i bardzo nieśmiały reżyser zatrudnić Jerzego Sztura do małej roli w filmie Wabank. Ale tego się nie odważył zrobić i później bardzo szczęśliwy splot okoliczności i różne spotkania, raz w Krakowie, raz w Warszawie sprawiły, że odważył się, bo uznał to za znak, że się 3 razy w ciągu jednego tygodnia spotkali, że to jest właśnie ten moment, żeby zaproponować rolę Maxa w Seksmisji, no ale później oczywiście kolejne role u Machulskiego, no i to oblicze znowu, to wyjście z jakiejś szufladki, być może potencjalnej, no i wejście w absolutne mistrzostwo komediowe. Tak, ale ja bym, jeśli mogę... Ale to bym nie ma tu żadnych zakazów. Rozsadził to troszeczkę szerzej spojrzał na tą dekadę w jego twórczości, dlatego że on zagrał w absolutnie najważniejszych polskich, nie tylko komediach, ale w ogóle filmach gatunkowych. I to w bardzo różnych gatunkach, bo on raz, że oczywiście zagrał w Sex Missy, no to to jest ta kreacja, którą pamiętamy wszyscy, łącznie z tymi wdrukowanymi po prostu cytatami, prawda? Ja myślę, że my właściwie w większości znamy na pamięć ten film. No tak, no ja może nie będę przytaczał, że jestem w stanie jak gdyby o jeden do jeden przytoczyć w ogóle całą listę dialogową z tego filmu. Zwłaszcza, że niedawno jeszcze sobie przypomniałeś, córko. Tak, tak. Natomiast warto pamiętać, że poza Sex Missją on zagrał u Szulkina, gdzie zagrał epizody jak gdyby w Wojnie Światów i w Gaga. Ale jednak w Obi-Oba, Koniec Cywilizacji, który wydaje mi się jednak najlepszym polskim filmem fantastyczno-naukowym, zagrał główną rolę Softa. Świetnie po prostu. To jest fantastyczna zupełnie kreacja. W tym, no, wydaje mi się, najlepszym filmie Piotra Szulkina i prawdopodobnie też właśnie najlepszym polskim filmie science fiction. Ale też zagrał przecież w horrorze, zagrał w Medium, który pozostaje moim zdaniem no, najciekawszym polskim horrorem też, gdzie ta pamiętna scena, gdzie zdybał in flagranti w czasie aktu miłosnego Grażynę Szapołowską i Jerzego Zelnika i ich dosyć okrutnie potraktował siekierą jednak. Co zwłaszcza w tej wersji filmu Po restauracji wybrzmiewa naprawdę, że to był no, kawał zbója rzeczywiście w tej konkretnej roli w filmie Jacka Koprowicza, więc to też pokazuje, że on był, że tak naprawdę właśnie po tych takich filmach dramatycznych, gdzie on oczywiście zagrał, no też on też w epizodach się pojawia w bardzo różnych takich ważnych filmach też tej dekady, nie wiem, czy w Matce Królów się pojawia, czy w Przypadku się pojawia na chwilkę u Kieślowskiego. Natomiast rzeczywiście te role takie bardzo ważne w tym kinie gatunkowym, to pokazują, że on właśnie, no to jego wszechstronność, że on też chyba lubił po prostu wyzwania, też mi się wydaje, że się nie zamykał na takie rzeczy, się nie bał właśnie, że nie, to nie licuje z powagą mnie jako aktora, który tutaj w teatrze, prawda, a tutaj właśnie u Krzysztofa Kieślowskiego i takie ważne role. Nie, że on jak gdyby mógł zagrać, jak gdyby i w Sex Missy, i w Medium, i stworzyć takie kreacje, które naprawdę zapamiętają w pamięci. No i przede wszystkim Porucznika Rybę, który był tak emblematyczny i ryzykowny, jeżeli mówimy o ryzyku, że może gdzieś zostanę w pamięci właśnie jako ten, no to on też tego się nie bał. Tak. Wręcz przeciwnie, było to dla niego tak, brawurowo zagrane i wyzwanie kapitalne. I też uświadomiłam sobie, wiecie, jak tak przypominałam sobie te role, że niewielu jest też aktorów, którzy potrafiliby tak odseparować tę jedną postać od drugiej, trzeciej, czwartej, bo on jest tak niesamowicie fajny jako ten ryba, a jednocześnie jest tak przejmująco piękny, poetycki w filmie Duże Zwierzę. I jak oglądam rybę, to w ogóle mi nie przyjdzie do głowy, że to jest ten sam aktor, który gra w filmie Duże Zwierzę i reżyseruje ten film. To jest też takie zjawisko dosyć trudne do wytłumaczenia, ale jedynym wytłumaczeniem jest po prostu znowu osobowość, umiejętność korzystania z tego, co miał, a co miał. Miał swoje ciało, miał swoją psychikę, miał swoje serce i miał swoją wrażliwość. I to prowadziło go do takich ról, jakie nam zostawił. Tak, ja bym jeszcze przy okazji lat 80. jakoś tak mi się to dekadami ułożyło w głowie, być może bardzo mechanicznie, ale wspomnieliście i komedie wspominamy i filmy, o których mówił Tomek, czyli Szulkina czy Medium. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć, że pojawi się ten Bogumił Kobiela jako odniesienie. Zresztą przypomina mi się, jak jeszcze jedna płaszczyzna tego podobieństwa tutaj, to znaczy jakaś niesamowita lekkość, łatwość właśnie w nawiązywaniu kontaktu z tak zwanymi, i tutaj używam tego słowa w dużym uproszczeniu, ale naturszczykami, ludźmi, którzy na ekranie nie mają doświadczenia. Ten cykl Kobieli komediowy na plaży, prawda, w którym bardzo różne były. Genialny, tak. No i to mi się bardzo rymuje też z tym, w jaki sposób Jerzy Sztur się zachowywał wobec aktorów niezawodowych, czy w ogóle wobec ludzi, którzy gdzieś tam, no w spotkaniu z Balladą to było widać, jaką lekkość miał z ludźmi, którzy gdzieś tam na widowni się pojawiali, więc to może ewentualnie można o tym wspomnieć, ale też Obywatel Piszczyk. No to jest coś, co łączy i to jest 86 bodaj szósty rok. Wydaje mi się, że ósmy, ale to ósmy. Musiałbym sprawdzić. Ósmy, tak, teraz spojrzałam dokładniej. Ale no tak, oczywiście, no to jest takie, no takie już nawiązanie, prawda, jeden do jeden do tej postaci, ale tutaj powiedziałaś takie jedno słowo, które bardzo mi się z tym Jerzym Szturem aktorem kojarzy, czyli lekkość. Rzeczywiście on miał taką lekkość wchodzenia w, no właśnie, potrafił, prawda, i zagrać komisarza Rybę. Komisarza, tak. Oni nie są tutaj po to, żeby bronić nas przed tobą. Oni są tutaj po to, żeby bronić ciebie przede mną, jak wiemy. Bardzo łatwo się zapamiętywało te kwestie, to dokładnie trzeba przyznać. Tak. Ale z drugiej strony, no właśnie potrafił jak gdyby się wcielić w rolę sekretarza Watykanu na niego Morettiego w tak. Habemus Papam, prawda? I nagle mamy po prostu zupełnie... W tym zresztą uważam, że świetnym... On się chyba nazywał Dwóch Papieży, tak? Po polsku. Ten, no bo oczywiście musimy, prawda, przy Habemus Papam musiało być, wydaje mi się, przetłumaczone na polski, no bo to, jak wiadomo... No jest polski sekwencja, nie, która wymaga tłumaczenia, zwłaszcza u nas w kraju. W każdym razie rzeczywiście ten, on miał taką lekkość właśnie w bardzo takim szerokim jak gdyby diapazonie, że tak powiem, rozpiętą, bo miał i ją komediową, i dramatyczną. Natomiast jeżeli przechodzimy do filmów przez niego reżyserowanych, to tutaj ja mam w ogóle takie wrażenie, że on się w bardzo ciekawy sposób, no bo on się dosyć późno jak gdyby tą reżyserią zaczął zajmować. Nieczęsto jest tak, że aktorom to dobrze wychodzi. Często jest tak, że czy aktorzy, czy operatorzy mają takie poczucie, że to jest właśnie proste, no bo ten reżyser to tak tylko siedzi, nic nie robi, prawda, tylko mówi, kiedy zacząć, kiedy skończyć. Już dużo się napatrzyłam, to może wszystko spróbuję. To robimy za niego. No, a potem się okazuje, że to jednak wcale nie jest takie oczywiste i bardzo często właśnie to się nie udaje, a u niego to się udawało także dlatego, że wydaje mi się, że on znalazł pewnego rodzaju taki osobisty klucz do tych filmów. To jest może nawet najbardziej widoczne, wydaje mi się, w Spisie cudzołożnic, który jest takim filmem... 94 rok, czyli ten jego debiut. Tak. Mhm. Tak, no to jest taki film, którym widać, że on taką też bardzo taką ciekawą refleksję zawarł odnośnie jak gdyby swojego też wieku właśnie i tego, że on w jakiś sposób właśnie przechodził jakoś w jakimś takim pewno jungowskim kryzysie, nie wiem, połowy życia, prawda, gdzie się jakieś takie rzeczy właśnie trochę zaczyna się jak gdyby zwracać uwagę na różne, prawda, rzeczy, takie jak przemijanie, że różne rzeczy już się, jak gdyby, już się nie będzie młodym po prostu w życiu. To jest naturalne, no nie możesz inaczej, wiesz, opowiadać o świecie jako reżyser, jeżeli nie masz czegoś jako reżyser, autor filmowy. Przepraszam, mówię o tym, bo takie, co bardzo ładne jest określenie, że są reżyserzy i są twórcy. O, więc to jako twórca. Jeżeli opowiadasz coś filmowo jako twórca, nie jako reżyser, a niewątpliwie on chciał opowiadać jako twórca, no to jest naturalne, że łączy się to i idzie w parze z twoim osobistym doświadczeniem, stanem ducha, w jakim jesteś. To widać w każdym filmie reżyserowanym przez Sztura, że to było bardzo mocno związane z jego doświadczeniami, z jego życiem, z jego obserwacjami. No tak, oczywiście, no tutaj jak najbardziej było to rzeczywiście kino autorskie po prostu, prawda? Nie, on tutaj nie próbował właśnie się zasadzać na jakieś... Tak, nawet jeżeli było oparte o scenariusze powstające, no tak jak Spis cudzołożnic, nie był to jego autorski tekst, tylko też wybranego pewnie przez niego i ulubionego Jerzego Pilcha. Oczywiście. Więc to miało wszystko, no to miało, ja mam wrażenie, że u pana Jerzego to miało wszystko po prostu się składało. I tak jak mówicie, że mimo różnorodności była to całkowicie scalona bryła, to tak było. Aczkolwiek na pewno miał masę wątpliwości, bo jest to niemożliwe, żeby będąc takim twórcą, takim artystą, nie przechodzić przez różne właśnie takie momenty, kiedy nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, że to jest najlepsza droga. Po Spisie cudzołożnic wcale nie było tak wesoło, dlatego że recenzje po tym filmie nie były wcale bardzo dobre. I ta odwaga, żeby jednak podjąć kolejne wyzwanie i zrobić kolejny film we własnej reżyserii, była, myślę, dla niego trudną decyzją. I zauważcie, że właściwie dopiero w późnym momencie, kiedy już zrobił kilka filmów przez siebie reżyserowanych, to odważył się sięgnąć po ten niezrealizowany scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego Duże Zwierzę. To też było ciekawe. To było dla niego bardzo ważne. To było dla niego ogromna odpowiedzialność, bo ta, faktycznie ten związek taki artystyczny, ale duchowy z Krzysztofem Kieślowskim, który, no jestem prawie pewna, był dla Sztura takim przewodnikiem. To był przewodnik dla niego i zresztą bardzo ładnie Kieślowski o nim mówi. Wzajemnie się też uzupełniali, że to sięgnięcie po Duże Zwierzę było w tym, a nie innym momencie. To miało, to też miało znaczenie. Tak, tak, oczywiście. Na pewno tutaj taki drobny przypis, bo to jest tak, że jeśli może słuchają nas jacyś słuchacze, którzy mają ambicje też filmowe, to Krzysztof Kieślowski zostawił trochę tych scenariuszy jeszcze innych, więc można pojechać do Sokołowska, do Archiwum Kieślowskiego i tam znaleźć bardzo dużo. To się teraz właśnie dzieje, jest taki projekt, prawda? Bardzo dużo jego niezrealizowanych właśnie scenariuszy, więc to jest taka prawdziwa skarbnica, ale rzeczywiście tutaj to połączenie jest bardzo widoczne, prawda? Przy czym bardzo często właśnie przy Szturze, przez to, że on grał właśnie i te role knajackie, ale też grał, często grał po prostu takich właśnie nawet w tych komediach, prawda, takich właśnie facetów z ludu właśnie trochę, którzy trochę, trochę można by tak myśleć, że może właśnie dlatego te takie śmiesznostki i tak dalej. Warto jednak pamiętać o tym, jak on intelektualnie był jednak bardzo, no że jednak też autorytetem, prawda, tak. Był profesorem też, prawda, który kształcił jak gdyby i aktorów i reżyserów też, prawda, więc to jest tak, no... Był też rektorem, pamiętajmy. W latach 90. po raz pierwszy, potem w 2000 po raz drugi rektor. Więc to rzeczywiście PWSD. Jednak był też intelektualistą jakbym poza wszystkim. Mimo, że właśnie na ekranie potrafiał się wcielać w zupełnie genialny sposób. Właśnie takie, w takich bohaterów wielowymiarowych, ale właśnie też z takich z ludu i prostych. I ani się tego nie bał, ani się jak gdyby tego nie wstydził też. Więc to było, wydaje mi się, też taką miarą jednak talentu jego. O ten warsztat aktorski Jerzego Sztura zapytaliśmy aktora, z którym spotkał się, właśnie, na planie filmu Seks Misja. Zagrali dwie główne role i potem już się nie spotkali na ekranie, ale właśnie, o to spotkanie i o aktorstwo Jerzego Sztura zapytaliśmy, a właściwie Michał Matus zapytał Olgierda Łukaszewicza. Swoboda warsztatowa Jurka zaznaczyła się już, kiedy był studentem zaangażowanym w studencki teatr Stół w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, zagrał w sztuce Pożądanie schwytane za ogon Pabla Picassa. Tak jak i jego malarstwo, to i ta rzecz była eksperymentem formalnym, trudnym czasami do tego, żeby to zrozumieć, powiązać w ciągi logiczne, a jednak pełen ofiarności, talent, dosłownie fizycznego zaangażowania całego ciała. Jurka spowodował, że śledziło się ten spektakl z zapartym tchem i jakieś logiczne ciągi powstawały, jakieś paradoksy. Tam ćwiczył przyjemność samego grania, przyjemność wydobywania z siebie głosu, ruchu ciała, ale to portretowanie, jako ten portret Polaków własny, to jest jego pasja późniejsza, która doprowadziła go do filmu o niezwykłym maestrii warsztatowej, jakim są historie miłosne. Cztery postaci, cztery różne absolutnie charaktery. I to zapleść tak jak fugę się muzyczną zaplata pomiędzy głosy, na ile ona jest tam napisana, biegną niby równolegle te wątki, potem gdzieś tam się splatają. To jest mistrzostwo scenarzysty, jakim był także. No był także Jerzy Sztur właśnie scenarzystą. To może właśnie przez moment o historiach miłosnych, bo faktycznie tam czterech bohaterów zagrał i też bardzo różnych przecież, pochodzących z bardzo różnych. Przypomnijmy, że jest tam i ksiądz i taki znowu, powiedzmy, drobny gangster, przestępca, ktoś taki właśnie. No ale tam nad historiami miłosnymi to absolutnie jest duch Krzysztofa Kieślowskiego. No to jest coś, co w ogóle prowadzi moim zdaniem reżysera Jerzego Sztura. To jest postać ankietera. Tak, prawda? Tak, ale fantastycznie właśnie wpleciona w to i ta winda, dobrze pamiętam, tak? Którą właśnie, ta winda, która jest też takim symbolem właśnie przejścia z jednej strony na drugą. Ale to wszystko naprawdę jest gdzieś wyniesione moim zdaniem ze spotkań, z rozmów, z filmów Krzysztofa Kieślowskiego, do czego Jerzy Sztur absolutnie się przyznawał i to nie jest tak, że tylko to była dla niego bardzo silna inspiracja. Tak, tak, no to bardzo ciekawy film. Ja tutaj tylko wrócę do tego duetu Sztur-Łukaszewicz, bo jakiś czas temu przygotowywałem takie wydanie filmu Seksmisja dla Vinegar Syndrome, dla amerykańskiego wydawcy, który publikował ten film na Blu-ray, takim kolekcjonerskim wydaniu w Stanach Zjednoczonych. I wtedy zarejestrowałem, niestety pan Jerzy był chory, nie mógł z nami się spotkać wtedy, natomiast zarejestrowałem właśnie rozmowę z panem Łukaszewiczem i on bardzo ciekawie opowiadał o swoim takim pewnym żalu, który miał do Sztura, że on miał taką łatwość improwizowania, taką łatwość jak gdyby wchodzenia w to, że mu wszystkie najlepsze żarty jak gdyby po prostu zabrał. I on mówi, ja w ogóle już po tym nic nie mogłem zrobić, dlatego, że on tak po prostu to ciągnął, że ja no musiałem jakoś po prostu za nim biec cały czas, żeby go w ogóle dogonić w tym pędzie. No, ale to się okazało siłą tego filmu, ale bo ten Olo jest właśnie takim za tym maksem, taką ciapą właśnie, jest, prawda? Tak. Więc tutaj, ale to rzeczywiście też pokazuje no taki pewnego rodzaju też taką właśnie dynamikę między aktorami. To jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe, jak aktorzy czy aktorki właśnie między sobą, że to nie powstaje jak gdyby w próżni. To nie jest nagle tak, że ktoś przyjdzie, zabierze piłkę i ucieknie, prawda? W swoją stronę, tylko że jest to pewnego rodzaju taki sparring też, więc oni też, mam takie wrażenie, że to często widać w filmach, że Sztur to też po prostu lubił chyba jednak taką właśnie takiego pewnego rodzaju, też nawet takie właśnie może współzawodnictwo właśnie z innymi jak gdyby aktorami, które było niesłychanie jak gdyby takie napędzające właśnie te, no w przypadku komedii na przykład właśnie te takie komediowe sytuacje i to po prostu widać, że on w tym jest świetny i to jest takie, wydaje mi się, że to jest coś takiego, czego się człowiek nie nauczy w szkole aktorskiej, że to po prostu albo się ma, albo się tego nie ma i on to na pewno miał. Benefis wspomniałam, który się odbył dekadę temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tam mnóstwo tych historii oczywiście się pojawiło. Jeszcze przypomnę, że prowadzili go Agnieszka Szydłowska i Bronisław Maj. Duet warszawsko-krakowski i ten Benefis, dlatego o nim także wspominam, że on jest do znalezienia na stronach Polskiego Radia, więc gdyby państwo mieli ochotę i czas do niego wrócić, to do tego zachęcam, bo mnóstwo tam głosów i z kolei Andrzej Wajda coś takiego wspomniał, że Jerzy Sztur był tak pewnym siebie aktorem, że jedyna okazja, przy której widział go, kiedy stracił ten rezent, to było spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, kiedy wzruszenie zabrało mu głos i oczywiście wybrnął jakoś z tej sytuacji. I to spotkanie toczyło się dalej, ale zapamiętałam akurat taki wątek. To jest taki moment, Tomasz Kolankiewicz wspomniał o tym, że coś miał, czego nie da się nauczyć, ale także chciałam wspomnieć o tym i to musi chyba wybrzmieć też w naszym spotkaniu, że właściwie bardzo poważnie i z wielkim poświęceniem także traktował pracę pedagogiczną. Wspominaliśmy o tym, że był rektorem krakowskiej PWSD, ale pracował też w szkole filmowej katowickiej. Tam pracował ze studentami. No i nie mogło być inaczej, bo to jest oczywiście szkoła imienia Krzysztofa Kieślowskiego. No oczywiście. Skoro Krzysztof Kieślowski jest bohaterem tego odcinka, nie, takim trochę nie zdalnym, mogło, to... Nie mogło to być tak. Inaczej. Krzysztof Kieślowski oczywiście powraca i w rozmowach o Jerzym Szturze zawsze będzie powracać. Agnieszka Smoczyńska była studentką Jerzego Sztura. Z nią także spotkał się Michał Matus. No i zapytał o to, jak ta praca z nim w takiej relacji student, studentka, profesor wyglądała. Jeżeli jesteś taką mocną figurą, autorytetem dla studentów, to bardzo często też studenci, studentki się boją po prostu otworzyć, bo boją, że się skompromitują, a u Jerzego Sztura czegoś takiego nie było. To znaczy on był tak ciepłym człowiekiem i tak otwartym po takim bliższym poznaniu, że jako studentka wiedziałam, że mogę mu w zasadzie powiedzieć wszystko, nie bojąc się, że będę oceniona. To nie była krytyka, która była krytyką taką destrukcyjną, tylko ona zawsze była konstruktywna. Ja pamiętam, jak przyjechał jeden reżyser z Holandii i konsultował swój film i swój projekt na ekranie w szkole Andrzeja Wajdy. I on chciał zagrać swoje etiudzie. I był bardzo pewny siebie. I pamiętam, że wtedy Wojciech Marczewski powiedział, okej, no to mamy jednego takiego aktora, reżysera w Polsce, który będzie mógł z panem porozmawiać jako właśnie ta osoba, która gra w swoich filmach, czyli jest po jednej i po drugiej stronie. I pojechał do Jerzego Sztura. I po dwóch dniach wrócił. I pamiętam, że on powiedział, że on nie zagra w tym filmie, bo pokazał scenę, w której zagrał Jerzemu Szturowi. I on zaczął mu pokazywać krok po kroku, co robi źle. Ale to było tak bezdyskusyjne dla tego reżysera, że zmienił wtedy w ogóle optykę i metodę pracy nad swoim filmem. Jerzy Sztur miał też taki stosunek do nas, jako do młodych reżyserek i reżyserów, bardzo takie partnerskie. Nigdy się nie ustawiał w pozycji profesora, który jest gdzieś wyżej niż my. Wręcz przeciwnie. I pamiętam, jak jechał do nas na zajęcia i powiedział, że spotkał w pociągu Andrzeja Wajdę. To był rok 2004, 2005, gdzieś mniej więcej, że Wajda mówił, że teraz już pracuje nad nowym filmem i dla Sztura było... Kurczę, kiedy my będziemy mogli robić też te filmy? Czyli dla nas to był szok, że Sztur raczej się z nami pozycjonował niż właśnie z reżyserami, z mistrzami. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, autorka takich filmów jak Córki Dancingu, Fuga czy Silent Twins, nagrodzone Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni, a także studentka Jerzego Sztura w Szkole Filmowej w Katowicach. No, nasi goście nie mają tego doświadczenia bycia studentami Jerzego Sztura, więc ja teraz... Niestety. No właśnie, tak by wynikało z tego, co mówiła Agnieszka Smoczyńska. Teraz jeszcze chciałam... Tomasz Schimscheiner spotkał się z... Jak zaraz opowie sam o tym, na samym początku swojej drogi teatralnej z Jerzym Szturem. My składamy się chyba wszyscy ze swoich gdzieś spotkanych wzorców, ze swoich spotkanych mistrzów. Dla mnie Sztur był absolutnie jednym z moich mistrzów. Ma się ich w życiu kilku, niektórzy kilkunastu. Mnie było dane spotkać pana Jerzego na początku w zasadzie mojej pracy w teatrze. Potem zaprosił mnie do swojego filmu, do Dużego Zwierzęcia. Podpatrywałem go na każdym kroku. To był taki frontman, tak można powiedzieć. I w kontekście mojego zawodu zostaje mi takie coś jak warsztat. Ja wiele razy używam jego, mówiąc brzydko, myków, ale takich kluczy teatralnych. I to mi zostaje. I zostało. Jest to we mnie. Używam tego świadomie, czasami podświadomie, czasami po prostu. I to jest jedna rzecz, która mi została, a druga rzecz, która mi została, to pamiętam, jak graliśmy razem taki spektakl Mieszczanin Szlachcicem. On tam schodził ze sceny na chwilkę, dosłownie na moment, żeby tylko zdjąć perukę i założyć coś na głowę. I pamiętam, to było w połowie spektaklu. Ja wtedy jeszcze byłem przed swoim wejściem na scenę, a on gdzieś koło mnie przemykał. On był mokry od stóp do głów. I ja wtedy zobaczyłem, że ta robota, która daje radość ludziom, to oprócz tego jeszcze, że daje radość ludziom, to kosztuje. I że to nie jest za darmo. Takie mam coś. Ten śmiech, to też jest śmiech pana Jerzego. To jest piękne, że można coś takiego sobie też zabrać od kogoś i wspominać przy tym, jak człowiek się śmieje. Tomasz Schimscheiner opowiadał o swoim spotkaniu, o swoich spotkaniach z Jerzym Szturem i o tych spotkaniach, no, nas widzów, bo akurat ten wątek waszych spotkań zawodowych się nie pojawił, ale być może będzie jeszcze kiedyś okazja, bo przecież jestem przekonana, że było ich, zwłaszcza w przypadku Grażyny Torbickiej, mnóstwo, ale to może jest temat na zupełnie inną Było rozmowę. Rzeczywiście dużo fantastycznych, zarówno w Kocham Kino, jak i na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Był też gościem. Był bohaterem. Tak, był bohaterem sekcji. Retrospektywy i Bóg stworzył aktora i przypomniał już niegrany wtedy przez lata monodram Kontrabasista. Wspaniale zrealizowany przez niego i zagrany. Także tak, byłoby o czym opowiadać, ale to przy następnej rozmowie. Będziemy wracać do Jerzego Sztura, dlatego że tak jak mówiłam to już wielokrotnie, artyści nie umierają tak długo, dopóki my sięgamy po ich dzieła. To żyją. I do tego państwa bardzo gorąco zachęcamy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Grażyna Torbicka, Tomasz Kolankiewicz. Dziękujemy. Tak można też powiedzieć. Dziękujemy. Życzymy państwu dobrego wieczoru. No i zachęcam do tego, żeby wracać także do tych bardzo starych już z naszej perspektywy lat 20. XXI wieku filmów, ale filmów, które wciąż rezonują ze współczesnością także. I myślę, że o tym warto pamiętać, o tym także nasi goście mówili. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Michał Matus, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. To był specjalny Klub Trójki poświęcony Jerzemu Szturowi. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż?